राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 7 दिसंबर 2001 साई लगभग 3 बजे युतम स्वर्गाश्रम राम बंधु परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य वंदे नंदातीय कृष्ण गीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशीभूषित करीतांबराजुषंदर मुखा कृष्णास्तरं किमपि तत्त्वमाज्ञाने हरि ओम नमो सुब्रह्मण्यने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे जो नमः जो बात आई है इसका थोड़ा खुलासा चाहते हैं। अपने बात चली थी ना सुबह 3 बजे साधन साधन तो अलग अलग होते हैं पर साधन का तो एक होता है कर्मयोग ज्ञान योग आदि सभी साधन मिलकर साधन तत्व होता है। मुक्त पुरुष का मत साधन तत्व होता है परंतु वह साधन तत्व को ही साध्य मानकर उसमें संतोष कर लेता है। ये गलती होती है। देखो साधन तत्व जहाँ कहा जाएगा वहाँ सब साधन साथ हो जाएगा। साधन तत्व एक जाति है, जाति और जाति एक है। जाति वो होती है जो एक होती है, अनेकानुगत होती है, अनेकों में होती है। जाति एक जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण एक जाति है। जाति होने से जितने ब्राह्मण है कोई धर्मा है, कोई गोविंद है, कोई कुछ अलग है, वे सब ब्राह्मण जाते हुए। तो साधन तत्व क्या तत्व तत्व कहते ही जातिगत हो गया। नई नई जातियां साधन है वो तत्व में सब एक होता है, वो साधन तत्व कहलाता है। कर्म योग भी साधन है, ज्ञान योग भी साधन है, भक्ति योग भी साधन है, लय योग भी साधन है, हरियोग भी साधन है। सब साधन तत्व तो एक हो जाना है, वो साधन तत्व कहलाता है। जो साधन तत्व है तो एक होता है, साधन अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण अलग अलग है, जाति एक है। ऐसे जहाँ साधन तत्व रहा वो जाति का वस्तु हो गया। तो सब साधन उसके अंदर जता रहे, उसके अंदर सभी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, नये योग, ऐश्वर्य योग, राजयोग, मंत्र योग, मंत्र योग, सब वो सारी साध्य चीज है। वो अलग है साधन तत्व में, साधन में संतोष कर लेता है, मनुष्य वही अटक जाता है, सारी चीज नहीं पहुंचता। वो संतोष करना संतोष नहीं करना, साध्य तत्व में संतोष नहीं करना, साध्य तत्व मिले तब संतोष का संतोष नहीं करना। और भगवान के पास में साध्य आ जाता है। साध्य ऐसी एक सूक्ष्म चीज है, वो भगवान के पास है आप साफ आता है। मनुष्य जल्दी पैकर नहीं सकता, वो जल्दी प्राप्त नहीं सकता, अचानक आ जाता है, अचानक भीतर से तृप्ति हो जाती है। वो जाना आता है तृप्ति हो जाती, वो शादी होता है। प्रेम है ना, प्रेम प्रेम दूसरा नहीं होता। हम प्रेम प्राप्त कर लेंगे ऐसा नहीं होता। प्रेम में इच्छा होती है, प्रेम हो जाए भगवान में, प्रेम सबसे बढ़िया चीज है प्रेम। तो प्रेम होता है तो अचानक होता है, वो भगवान की कृपा से हो जाएगा। चाहना अपनी होती है और भगवान की कृपा से हो जाता है, वो भी आता है, वो साध्य है। भगवान स्वरूप का बोध है वो भी साध्य है, भगवान ये प्रेम है ये भी साध्य है। वो साध्य होता है साधन तत्व से अलग, साध्य तत्व मार्ग होता है और साध्य तत्व होता है साध्य, वो गंतव्य स्थान होता है। साधन अलग अलग बनते हैं, जैसे दरवाजा कही है दरवाजे, दरवाजे के बाद साधन है, नहीं साध्य आगे बुलाया दरवाजा जाए, नहीं है पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और संतान घड़ी अटकी अटकी एक ही छोर घड़न है नहीं होती है, दूसरी एक ही नहीं है। तो साधन सब में एक सा एक परमात्मा में पहुंचते हैं, साधन जान जाने हो गए। साधन तत्व कहते ही साधन जाति हुई, जाति हो जाए साधन जाति सब साधन एक हो जाए, नाम नाम जाना है नित्य में कमाने का अनुगतम सामान्य सामान्य होता सामान्य। आगे सुन सब में आएगा ना, साधन तत्व कहते ही साधन सर्व सब आए सब साधन जाति होगी जाने साधन मात्र सर हट योग लय योग बंध योग योग भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग सब साधन तत्व है, साधन तत्व जाति जाति और साध्य होता है वो साध्य होता है वो एक होता है। साधन तत्व में साधन अलग वाले होते हैं, साधन तत्व में से तो उसमें खटपट होती है और साध्य में मिल जाता है वो खटपट नहीं होती। तो आत्मा जब खटपट नहीं होती आत्मा ज्ञान में एवं खटपट होती है, वो साधन एक पकड़ है उसमें आग्रह आग्रह होता है वो साधन में रहता है, साध्य प्राप्ति हो जाता है आग्रह नहीं रहता। द्वैत अद्वैत मत भेदन ये सुख अहंकार रहता है, वो अहंकार साधन में है साध्य तत्व में प्राप्त नहीं, भक्ति प्राप्ति हो जाए फिर प्रेम हो जाता है, उसमें भेद नहीं रहता, साध्य भेद नहीं रहता, साधन तत्व होता है भेद होता है, साधन जाति है सब साधन तत्व में साधन तत्व जाति अंतिम। इसमें ज्ञान मान को ज्ञान मान है उनसे की बात है, वो साध्य नहीं है वास्तव में, वो साधन तत्व है, साध्य प्रेम है। साधन और साध्य के बीच में एक साधन तत्व है जो सूक्ष्म अहंकार के कारण वहाँ एक अगर वो संतोष कर लेता है तो वो रहता है, वो साध तत्व क्या होता है उसमें द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्ध अद्वैत द्वैताद्वैत ये भेद होते हैं, साध्य में भेद नहीं होता। और वो साध्य वो अंतिम चरम साध्य है भगवान का प्रेम और कई ज्ञान ज्ञान साधन साध्य तत्व बंद है, बहुत बहुत है उसको कहते थे लोगों में प्रसिद्ध है प्रेम प्राप्ति मानते नहीं भेद ज्ञान को मानते अपनी मत है मैं मत बताते होते साधन तत्व में शादी नहीं होते बताते होते भक्ति में जो प्रेम है वो भी एक स्वतंत्र साधन है साधन स्वतंत्र वो साधन होगा तो फिर सबसे एक हो जाए अहंकार नहीं रहता साधन में अहंकार रहता है साधन भक्ति में अहंकार रहता है और साध्य साध्य प्रेम होते साधन

में एक हुए और सब एक हुआ मिटा है मिटा है। संसार है ये जल है और भगवान है भगवान बेटा है चेतन है भगवान भगवान बेटा चेतन है अपना पहले पाठ बजा गए वह है जल भूमि आप वायु करना बुद्धि जैसे अहंकार मन बुद्धि अहंकार कीजिए आठ ये जल है उस जड़पट के रूप अपना मान लिया है ये हमारी गलती है। देखो जल्दी जल्दी आदमी को पता नहीं लगता है क्या है पर आपने नहीं कह सकते वो क्या है जो जल है उसको अपना स्वरूप माना है ये बिघन है ये वादा है ये जल को अपना न माने तो आज जीवन मुक्त है आज ही अभी अभी जीवन मुक्त तुम सही नहीं है वहां हम सही नहीं है हम ये नहीं है वहां हम भगवान के हैं भगवान बेटा भगवान है ये बात मान लीजिए ताक भीतर है अच्छा मैं कर गए भीतर से करना होकर गए ठीक हो जाओ भगवान बेटा बेटी है सब उधर बेटा है सब उधर बेटा है मानने की पहचान क्या है भगवान हमने मान को अपना मान लिया भगवान को अपना मान लिया की पहचान क्या पहले हमने सुन रहे थे मैं बात में कह रहा था कि साधन में चलते हुए पता नहीं लगता मतलब अपने ये पता लगता है कि भगवान जो है मैं भी का है ये हो जाए तो बहुत बढ़िया हुई अभी हो जाएगा भगवान का मान ही है हम कबूत बेटे से भगवान के भगवान में इतनी शक्ति है कि सर्व को जीव हो जब ही जन्म को आधार रहे तभी भगवान सर्व होते बेटे बोले भगवान ही है वो भगवान जो है ये दिल का संभाल लो हम भगवान है ये दिल तुम नहीं है ये फिर शरीर नहीं है फिर जो तेज वायु नहीं है मन बुद्धि की तरह नहीं है भगवान है हम भगवान के हम भगवान के भगवान के सब ठीक हो जाएगा भगवान हमारे दिलदार है पक्का पक्का है भगवान शुद्ध कर देंगे भगवान में सन्मु होते ही भगवान की कृपा से शुद्धि जाए सब निकल जाए सन्मुखी जीवी जब ही जन्म कोट या गदा से तब ही क्रो धर्म पर आप सब नष्ट कर देखो आप बात बता रहे ध्यान दे सुनो जहाँ भगवान का संबंध है भगवान का संबंध है वहां बिल्कुल निर्मलता निर्मलता है तो जीव का जो स्वरूप है स्वरूप सदा निर्मल है और स्वरूप मिला नहीं हुआ स्वरूप मिला नहीं हुआ है संसार की चीज को आदर दिया है संसार उसी का आदर देने के लिए शरीर बन गए ये महल हुआ आप स्वयं महल नहीं है स्वयं शुद्ध है शुद्ध केवल संसार को अपना मान लिया ये गलती हुई है अपना नहीं शरीर मेरा है शरीर मेरा नहीं है अब भगवान का नहीं साक्षात भगवान के दोनों बात है एक है भगवान यश एक है भगवान के अपना शरीर, शरीर में अपना बदलते है, आप वो परा बदलते, आप भगवान के अंश हो, भगवान ही है वो, तो भगवान के सन्मुख होते ही पवित्रता आ जाती, जब भगवान बन जाए तो पवित्रता आ जाएगी, शरीर हो तो अपवित्रता आएगी, ये तो अपना बदलती है, तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार दवाई अपना प्रस्तुति है, ये अशुद्ध है, ये जड है, नाशवान है, क्षणमंगूर है, विकारी है, सदा विकार होता ही रहता है, इनमें महासर्ग में भी होता है, महाप्रलय में भी होता है, ये होता ही रहता है, अपना विकार होता है, अपना बनता है, नींद में भी बनता है, जलते ही बनता है, स्वप्न में, जरूरत में, समय विकार होता है, पर मूल में निर्विकार है भगवान का धर्म, तो भगवान का होते ही पवित्रता आ जाती, भीतर से भगवान का होते ही जन्म कोटि अगना से तब ही सर्व को जीव वो जब ही भगवान के सन्मुख हो जाता, जब तो करोड़ों जन्मों के पाप दंड हो जाता, करोड़ों जन्मों के पाप दंड शुद्ध हो जाता, निर्मल हो जाता, एकदम भगवान काम है, सन्मुख हो जीव वो जब ही जन्म कोटि अगना से तब ही, वास्तव में स्वरूप शुद्ध है आपका भगवान का अंश, भगवान अशुद्ध नहीं है, भगवान अशुद्ध अंश है एकदम, सब याद रखो, सब हम सब भगवान के अंश है, हम भगवान भगवान हमारे प्यारे है, भगवान के, भगवान के बेटा बेटी है, भगवान के शुद्ध हो गए, अशुद्ध नहीं थी, क्या भगवान का शब्द हुआ अशुद्ध हुए, पाप ठीक पे थे, दोष ठीक नहीं थे, हम भगवान के बन जाता, भीतर में मैल है नहीं, भीतर में केवल भगवान के है, चेतन चेतन शुरू है, समझे, शरीर में हूँ ही ये मजदूर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर अमल, अमर मर नहीं, चेतन है अमल है, चेतन अमल सर शुक्र है, सर शुक्र है, भगवान ही हम है, एक संत ने पूछा एक गंगा स्नान के, गंगा स्नान जी शुद्ध नहीं हुए तो महाराज ने बताया भगवान शंकर, शंकर ने बताया शंकर बन गए बूढ़े बाबा, पार्वती जवान, पार्वती बाहर बैठे शंकर खाजन कर दिया, क्यों स्नान कराना है भाई, तुम आए हो हमारे पति को निकाल दो, तो मछली गए सारे बंदे गए, तू कह रहे बने मेरे बूढ़े बाबा है, मेरे पति है, कोई हिम्मत करे तो कह दे भाई मेरे पति परम शुद्ध निर्मल है, तू पाप का पाप होगा तो आप चल जाओगे, हमारे पति शुद्ध ऐसे शुद्ध है हमारे पति के, तो स्कूल जाओ, तो गंगा नागर आए पर कोई जोड़ नहीं, एक आदमी आया लक्ष्मी माता की क्या बात है, ये बेटा बात है हमारे पति देव खादन पर है, निकाल दो बूढ़े सर्दी कब बूढ़ा हो जाए, वो समय देखो भाई एक बात याद रखो, हमारे पति देव शुद्ध देव है, तेरे पाप नहीं है तो शुद्ध है, इनको छुएगा और पाप होगा तो प्रेम हो जाएगा, वह खुद पाप होगा तो प्रसन्न हो जाएगा। तो वो बोला कि पाप कैसे, अभी स्नान कर रहे हूँ हलवल नाग रहे हूँ, पाप कैसे निकाल के प्रश्न उठा कर दे दी। बोले बाबू जी कर दिया, मैं भी पाप होते रहते हैं मन में, एक ही मन में है पाप मेरा है ही नहीं, मैं सभी स्नान कर आया हूँ लोटे में गाजर रहने वाले ज्योति त्रुटि के लिए स्नान कर आया हूँ, मेरे पाप है ही नहीं, पाप होगा तो बस हो जाओ भाई, हमारे प्रति देव है शुद्ध बहुत महान देव भाई सर्व शुद्ध एकदम शुद्ध है, जो पाप अपना पाप अपने को पसंद कर देगा, तुम्हारा पाप ही तुम्हारा नाश कर देगा, नहीं माता जी पाप है ही नहीं हमारे, हम नाश है गंगा जी कहती है कि तुमने बड़े प्रेम से पापा हो गया, पाप लिया खूब रुचि से प्रेम से, तो वे पाप कहते हैं ऐसी रुचि से पैदा किया हमारा नाश करते हो, बड़े कृतज्ञ तुम हमारे हो, बड़े प्रेम से छाने सुधर गए और प्रेम पाप लिया है ऐसे पाप ये वो ना करते हो कितने जन किए, तो ऐसे किए तो प्रेम से पाप आदर से किया है, मैं छोड़ते हो तो छोड़ते ही हो, क्या भाई अब ताप गए अब ताप गए ताप गए पाप ताप गए कितनी होगी अब पाप नहीं गए मधुर जी मधुर है तुम्हारा भगवत विधा भागवत आप जैसे भगत है वही तीर्थी को तीर्था नहीं तीर्थों को तीर्थ पापियों के पाप दुख लगे खड़े हो जाए तो संत जाकर स्नान करे तो पाप खत्म हो जाए तीर्थ पाप नष्ट हो जाए, नहीं तो पाप धो ले पाप धो दे तो घाय इकट्ठा हो जाए वे सब भूल जाते स्नान करने से बहुत विधा भागवत तीर्थी होता सिंध हो तीर्थी गोविंद तीर्था ने संत तेरे गला भरा के हृदय में हृदय में विराजमान है भगवान, इस बार से आपके हृदय में भगवान विराजमान है और भगवान की कृपा से आपके चरणों के छूट पाप नष्ट हो जाए, संत तेरे गला भरा हृदय में भगवान है ना, संत महात्मा के देव भगवान होते भगवान सबके देव होते हैं, सब मानते नहीं है इसे सब भगवान है सब पाप सब पाप पीढ़ी भीड़ जो है संत से तो संतों को मिलने वाले सदन गए तो देरी हो गई कुटिया बनाते थे कुटिया गलत बंद हो गया तो मारे खेल गए तो रात्रि में दो माई आई तो महाराज ने स्नान किया था करीब दूर चल रहा था बाबा जी स्नान किया उसमें स्नान किया उसने, तो वे बड़ी शुद्ध बड़ी निर्मल बन गई। फिर मैं पूछू आप कौन हो, कि मैं गंगा और जमुना है, गंगा और जमुना। तो ऐसा रूप आपका रुद्र का सुंदर है, पहले रूप सुंदर नहीं था। बहुत पाप याद है हमारे स्नान करते हैं, जो पाप हरना हमारे से जाता है, यहाँ आकर ये स्नान करते हैं पाप भस्म हो जाते, पाप नष्ट हो गए। संतों के स्नान किए रूप में हमने स्नान कर लिया। संतों की ऐसी कृपा है, पाप भस्म हो जाते। तो संत से गला बता, आपके भीतर भगवान विराजमान है, और भगवान की कृपा से पाप नष्ट हो जाए, बताए पाप छेड़ते थे। सूर्य सावधान रहते थे, सूर्य सावधान रहे थे, तो ऐसे भक्तों के सामने पर पाप छेड़ते थे, सब पाप भस्म हो जाते, शुद्ध हो जाते, निर्मल हो जाते। नारायण नारायण नारायण। कड़ी ख्याति करके अपरा प्रकृति को छोड़ दिया, अपरा प्रकृति को छोड़ दिया और परा का अवलंबन ले लिया। अब इसके बाद आगे साधन क्या है? हर्ष भगवान ना करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, सत्संग करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, मस्त हो जाओ। भगवान ही कृपा है, भगवान का नाम लो अमृत। हम सभी और भरी भगवान का प्रेम है, भगवान की हम है, हमारे भगवान है। दास में नहीं, दास में एकांत है, एकांत कोई देखे नहीं जब, और खुश को खुश खुश रहे, वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह। हमारे जैसे आपने स्वीकार कर दिया, हमारे जैसे ही आपने स्वीकार कर दिया, इस बात में खुश हो जाओ। दास में नहीं जाओ, एकांत कोई देखे नहीं, बस नाते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान योग करे एक घंटा बड़ा अच्छा खुशी बना खुशी। ये भक्ति है ना, हर दुख देना लोगों ने देखा, हमें हर दुख दिया, लोगों को पता देने गए। अरे भगवान ने देखा मान है, खुशी हो जाओ, आनंद बनाओ, आनंद भगवान ने कृपा कर दी। आज इन लोग में ऐसे समय में कलयुग के समय में भगवान के सत्संग की बातें सुनी, ऐसे सत्संग आ गए, ध्यान हो गए, योग करते हैं, पाप ताप सब भस्म हो जाए, धीरे धीरे रहे, महान निर्मल हो जाए, महान निर्मल। भगवान ये प्रेम नाटन वदंते अलो प्राप्त भगवान की कृपा होगी, कृपा लेकर नाटन नाम कीर्तन करे, और कीर्तन नाते भगवान उनमें दुख होता है, उनमें बढ़िया हो जाता है, सुख होता है, स्वभाव में शुद्ध रहना है, दुख होता है, और तो सबसे मुख दे आप सही छूटेगा, निरंकार जाएंगे, मौका है, अभी मौका है। शुगर सोरस ही है भाई, शुगर सोरस। पता ही नहीं रहेगा। हम भगवान के हैं, इतनी बात है। संसार के नहीं है, मुक्ति हुई। भगवान के हैं, भक्ति हुई। बोलो, संसार के नहीं है, मुक्ति हुई। हम संसार के नहीं है, मान लो भगवान यह बात हो जाएगी। एक बात मान लो, दोनों बात मानना ठीक है, दोनों एक मान लो हो जाएगी। भगवान के उस मुसलमान ये था, उन्हीं से ये ऐसा हुआ, सुन लिया बंधु होता है घटा हुआ, उसे तो ला का घाटा हो गया। अमेरिका में मकान पहले हुए नाते सुते ध्यान लगे भगवान, भगवान ही कृपा हो गई। कृपा मान कर ये दाते सब आदमियों को दूसरे भी खड़ा नहीं मस्त हो जाए पीछे ही भीतर में भगवान ही हूँ मैं, भगवान ही हूँ मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान को प्यारे भगवान का प्यारा हूँ, खुश हो जाए, खुश अनेक जन्मों की प्राप्त हो जाए। नाम जब करे कीर्तन करे इतना प्यार बड़ा खुशी भगवान ने कृपा मानी हो गए, कृपा हो गई, कृपा से पाप से दृष्ट हो गए। भगवान ने करना है।